me wax lolou ndax jaadu ma ñu top ndigal mo len koor bay ñu ko la am kay jaadu na dañ koy jëfé dañ koy bay neena dëgë ñu koor bay tay dañ koy jëfé yalla nak lu ko diglé dañ koy def ñu ci def lu may def rek yalla ne fattaqullaha wa aslihu dhat baynikum yalla ne ragal len ma yeen jam ñi te yewenal seen digënté bamu rafa lolu ko yalla ko wax ci suratul lanfal mo delu wax ci sar wa yalla do delu wax ci sar wo mu batay la tanaza'u fatafsalu wa tadabbarukum ko maayo ko ko defé ngeen mujj rek bu ngeen man dara bu ngeen am katam bu ngeen manal sen bop dara da ngeen tebla seeni bien bu ko defé ngeen amon ci ganjel da ngeen koy ñak da ngeen def échec bu ko defé itam ngeen tek ni ko ci rek yenn yalla musal ci lolu ni ngi ñaan ri bangi ñaan ngiru bok waye man aw ma sañ sañ digal kenn waye man na waxtaan ak samay bok waye man na waxtaan ci bokam nak waye du waxtaan dama len di nek li nga xamne mom la yalla santane ci terem bi waye du waxtaan sax boko di ceet dam ni nek li yalla santane ci terem bi kene tam sentu ko kenn ñu la ko sant yalla ko tam ku kenn loolu mu ñi ci jamm la ko tam te wax nako sallallahu alaihi wasallam nako lama den kon yeden jitu la len denk ak ñi ñu fa gannaaw ñakul ci gannaaw amna ci ñeen ño xamne gisante won nañu ci jaxaw neena ñakul ci gannaaw ñen ñi jëm yo xamne gisante won la ñoom ci jaxaw booba sax yegoon naa loo xam ne lii naroon nañ ko def booba yegoon na sax luñ nar a def waaye ragal tuuma toppuma ca moo tax waxuma ca dara waaye ragal tuuma tax booba jamono waxu ca dara ma ne leen danaa seet sama bopp mu ne leen daal duma waxtaan yéen danaa seet sama bopp ma xam ne nag fi mu toll neena mu xam ne fii mu toll nag ñun ñëpp war nañu taxaw temm ngir jëmmi yàlla topp ndigalal yàlla ñëpp war nañu taxaw temm ngir jëmmi yàlla topp ndigalal yàlla lépp loo xam ne mooy suqali Sénégal lépp loo xam ne mooy suqali réew mi ñun ñëpp mu nekk suñu ittete bàyyi xëccoo bi ak ŋaayoo bi ñun ñëpp ñun ko def buy suñu yitte seen bàyyi xëccoo bi ak ŋaayoo bi te itam loo xam ne lii dogalu yàlla la jaam man ca daral dul ommatu ca dogal ya te it kat loo xam ne dogalu yàlla la jaam manu ca dara lu mooy ommatu ca rekk nangu maa ngi leen di ñaan ngir jëmm yàlla ak yonent bi mu ne mi ngi ñaan ngir jëmm yàlla ak yonent bi akuk bokk akuk bokk ak kóolare goo xam ne ji yàlla def na ko ba noppi te yàlla mu dañ ak kóolare bu yàlla def ba noppi te yàlla mu dañ yéen ñi nga xam ne ay kilifa ngeen te ngeen am ñu bootu ci seen gannaaw yéen ñi nga xam ne ay kilifa ngeen te bootu mbooloo ci seen gannaaw ak ñi nga xam ne ñoo amee nguur gi ak ñi nga xam ne ñoo yore nguur gi ñun ñëpp ñu taxaw ngir jëmmi yàlla jéema sabe Sénégal sabe suñuy bien sabe ñi nga xam ne danañu ñëw suñu gannaaw yàlla nañ ci yàlla defal ñëpp mu bokk taxaw jéem a sore néew mi sore suñu koom-koom ñi ci nekk sore ko ndax suñu sëb yi ñu ñëw suñu gannaaw te yàlla kat kenn gënu ko mën a atte yàlla rek mën a atte ma ngay wax te ñuy dencante yàlla nga doon wax ci ñaar ñuy dencante góor ak jigéen ne su dara xewee seen diggante ne bu ñuy dencante say bay neex ba dara xew seen diggante ñen nañu daje waxtaan rek léegi nañu def lenn nañu daje waxtaan su ko defee su fekkee ne ñoom yëbeenoo moo nekk ci seen diggante su fekkee ñoom képp ko ñëbeenoo moo tax daje te muy dëgg ci ñoom danañu xam ne man kenn daquma arbitré danañu xam ne man yàlla kenn daquma atté wa in xiftum chiqaqa baynihima fabaasu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yurida islaaxan su boobee ñu waffiqillahu baynahuma yàlla ñu su fekkee ni ragal ngeen jot ngeen xalaat ngeen nit ñaar ñee nekkul ci seen kër rek mu neex mu neex tubal neex ngoon yaakaar ngeen ni dalal kiñ bëgg a dugg léegi seet leen wa ci wàll jii ay ndaw seet ci wàll kii ay ndaw ñu dajee nag te fekk ñoom ñëpp ko defaroo nekk ci ñoom man yàlla ci sama sàtt nag maa leen di yombalal maa leen di dimbali ci defaroo daan waxtaan ba nekk ak benn. te fekk nañu bindoon fekk ci ñu wax ñaar yii may bëgg a wax. nee na te fekk nañu bindoon fekk ñu wax ak ñaar mu wax ak ñaar yii muy bëgg a wax. tege lu maneeful dana yàq kànd gant lu maneefe muy war a yàq dana yàq kànd. nee na tege lu maneeful. di santaane lu kenn mënul dana yàq kànd gant lu maneef gant loo xam ne mën nga koo defi dana yàq kànd. te yéen ñii kat mën ngeen régle Sénégal. te yéen ak yéen ñii yéen ñii di yii mën ngeen a régle réew mi. ñun ñii di seen bokk ñu ànd ceeg yéen. ñun ñii di seen bokk ñu ànd ak yéen. na ngeen ñu dimbale ñu dimbale leen yàlla dimbale ñu. nee na na ngeen ñu dimbale leen yàlla dimbale ñu. ñu xam ne amuñu benn bateau bu dul Sénégal. ñu xam ne amuñu benn gaalu géej lu may Sénégal bi. suñu àdduna ak laaxiraa ngi ci. suñu àdduna ak sunu laaxiri ci la ne. ñu ñuy yaakaar a ngi ci Sénégal. ñu yaakaar a ngi ci réew mi. su ko defee. su ko defee. jéem leen ngeen góorgóorlu not bakkan yi yann yàlla dimbale ñu dellu ca nañu meloon ànd doo. jéem leen a góorgóorlu not bakkan yi yàlla dimbale ñu dellu ca nañu meloon ànd ak nañu ànd woon. man aw ma kattan wala ma am benn sulfa wala benn saytara bu ma mënee wax kenn. nee na moom amul kattan amul sañ-sañ amul filiteer bu mu mën a waxee kenn. waaye am naa yéenu bokk. waaye am naa yéenu bokk. te maa yéen a bokk Sénégal. ndax moo yéen a bokk réew mi. damay wax ne nit ñi ndegam dañu mënul ñàkk noonu. day wax ne nit ñi bu fekkee ne mënuñu ñoo ñàkk noonu. yàlla jaral na ma Sénégal jaral na ma ñi ko dëkk jaral nañ ma ma. nekk njàmbaal te ñu ci ñu ci def jubóo. jaral na ko ñi ko ñu mu dëkkal jaral nañ ko jàmm réew mi jaral na ko moom mu sacrifier boppam ndax nit ñi nekk benn ñoom. te itam réew réew ma ne maa ngeeg yeneen yoo xam ne lëndëm lëndëm a nga ca. te nee na réew na kat gannaaw na lu ñu làmb ba sax yoo xam ne ay lëndëm lëndëm a nga ca. yoo xam ne neexuma. yoo xam ne mu ngi taw te neexuma. waaye lu ma ca man it maa ngi ko cay def. waaye foofa it tàggatu fa dellam te mën mu ko cay def. Sénégal it ci la bokk. Sénégal ci yitteem yooyu. ba rek mudul tàggam ci la bokk. maa ngi leen di ñaan ngir yàlla ku bokk ak ku dëkk. sëriñ baa ngi ñaan ngir yàlla ku bokk ak ku dëkkandoo. ak kóolare gi dox sama diggante ak yéen ak cofeel gi. ak kóolare gi dox diggante ak yéen ak cofeel gi ngeen ko topp. ngeen taxaw rek la situation bi balaa yàgg yàlla ci yàlla dugal loxo. ngeen taxaw rek la yëngu-yëngu yi balaa yàgg yàlla ci yàlla dugal loxo ndimbalam. billaahi. ngeen def ko nag ngir yàlla. billaahi. damay giñ billahi wa tallahi wa wallahi su leen yàlla gënal leen seen bopp. bu leen yàlla gënal leen seen bopp. réew mi gënal leen seen bopp. réew mi gënal leen seen bopp. situation réew mi gënal seen bopp. nee na mbirum réew mi itteel leen gënal leen seen bopp. lépp dox. lépp dox na ko. yal na ko yàlla def. yal na ko yàlla def. yàlla yal na boo tax suñu yaakaar. ne yàlla yàlla boo tax suñu yaakaar. yàlla yal na boo tax suñu yaakaar. yàlla yàlla boo tax suñu yaakaar. yàlla yal na boo tax suñu yaakaar. yàlla yàlla boo tax suñu yaakaar. ci néeg bi ñu daje. ci néeg bi ñu daje. nga moomal ko sa bopp. nga moomal ko sa bopp. bokkuloo ko kenn. bokkuloo ko kenn. moom ñu. moom ñu. bokkuloo ñoo kenn. bokkuloo ñoo kenn. doonte la jaarale ñu ci neeg yi bàyyi. doonte la jaarale ñu ci neeg yi bàyyi. ñu ngi lay ñaan. ñu ngi lay ñaan yow. yow mi nga xam ne antal mu xarit. wal bu sattiru li ko li ma waxaa. yow yoo xam ne yaay yi dalal. mu ngi nii ci sa buntu. ñooñu nii taxaw sa buntu bi. maa diina ilayka ay di daraati wal ittihaali wal iltijaa ilayk. yàlla loxoy torox lool tiit ak aajo wóor mënal suñ bopp dara. summa ila ibadika alxaadirin alladina ukallimuhum fi baytika alkarim. gannaaw loolu bu tal si mi ne bu talalee yàlla loxo wax ko loolu ba noppi. mi ngi war ko di ko ci tàllal mbooloo mii ak lu mbooloo mbooloo loxoy càpp teefal jàmm. te maa ngi am yaakaar njort bu rafet ne insha allah man du ma wàcc ci kër kenn ci yéen di déñe wala may fande. te sëñ bi nee na yéen kat rafet na ci yéen njort yéen ñi muy ñaan teraanga rafet na rafet na njox ci ci ne amul kenn ku ci doon dugg sa kër tey di fa dine wal muy fafande loo am dang ko teral. Yal nañ yàlla delloo réew mi nañu ko bëgge ñëpp àndaat nekk benn Sénégal dox jëm ca kanam. Nee na kon yal nañu yàlla delloo réew mi nekk benn Sénégal ànd nekk benn réew mi dox jëm ca kanam. Rafiste. Nee na defaraat lu yàqu. Moo gën raasi kër ba lépp te yàqu. Waaye moo gën nag mapp ko ba ne weras rek. Ndax doo xam daa am matériel wala déet. Ah ndax nee na kër mapp lépp wóorul de. Xamul looloo fa defaat dana yombam déet. Waaye toj-toj yi nañ ko bëgg rek si. Waaye booy defar bu nga kattan yem nga dugg ca la ca des rek di xaaraat. Yenn seen la dimbali. Nee na kon defaraat a gën a wóor lan jël. Te itam yàqu-yàqu bi mi ngi dem ci diine ji dem ci sect yi dem fépp. Te yàqu-yàqu bi moom nag war na noo tiital dem na ci diine yeeg tariqa yeeg yëpp. Même bureau yi sect yaa ngi ciy dox. Bureau yi sax boo demee par parloog tariqa yaa ngi ciy dox. Même bureau yi religion yaa ngi ciy dox. Bureau yi boo demee bii diine laa ne yow ci ci nga nekk ngi ciy dox. Même jumaa yi ñu ngi ciy dox. Boo demee ci jumaa yi itam noo bokk ci. Ak jàkka yi. Ak jàkka yi. Man Touba la dëgg. Leg-leg nga gis ku leen man Touba laa. Man Tivaouane la dëgg. Kii ne man Tivaouane laa. Man Niasène laa. Kii ne Niasène laa. Man Layène laa. Kii ne Layène laa. Layène ak Niasène. Moo Layène ak Niasène. Tivaouane. Tivaouane. Ak Nimsaat. Ak Nimsaat. Ak Bouti Limite. Ak Bouti Limite. Ak ak Dawane. Ak Dawane. Ak Madinatul Munawwar. Ak Madinatul Munawwar. Ak Éthiopie. Ak Éthiopie. Ak Pakistan. Ak Pakistan. Ndax du laa ilaha illa allah ñoo ko bokk. laa ilaha illa allahu la ñu bokk di wax. kon fa fii ma tafarruqu. kon nag saqalikoo bi lu ko waral. du dëgg dafa dëggul ci xol yi rek. nee na xol yi lañ ko jëmbat ba mu sax ci rek waaye du dëgg. suñu joxee yàlla suñu bopp. nee na bu ñu joxee yàlla suñu bopp. ci lii ma waxtaan ak yéen. ci lii mu waxtaan ak. te muy dëgg. te muy dëgg. dana ko rek nañu ko bëggee. yàlla dana ñu ko rek ñu ñu ko bëgg. ana Israël. ana Israël. ana Palestine. ana Palestine. ndax jubóowuñu. ña nga ne rafet jubóo nañu. ñaata yoon la ñu toog. ñaata yoon la ñu toog. kenn xamu ko. kenn xamu ko. fan la leen yàlla jaar. fan la leen yàlla jaar. ñu nit suñu defee noonu yàlla gënal ñu suñu bopp te jox ñu yokk suñu bopp te muy dëgg. ñu nit bu joxee yàlla suñu bopp te muy dëgg yàlla gënal ñu suñu bopp. yàlla dana jëfante ñun man kaane lillahi kaane allahu lahu. nee na yàlla dana jëfante ñun man kaane lillahi kaane allahu lahu dana ñu defaral mbir mi moo tax yërëm. ñu dénk gouvernement bi di leen dénk yéen ci seen bopp ñu seet nan lañuy defare situation bi ba mu delluwaat fa mu nekkoon. seen mbir mi ngi dénk nguur gi di leen dénk yéen ñi nan ngeen di déggoo ba defaraat mbir mi ba mel na mu meloon ci garab. ñun ñu di seen i bokki ñu ànd ci ak yéen. nee na ñoom ñii di seen i bokki ñu ànd ak yéen. te lii. te lii. ñi ko fi yelloo bari nañu lool lool. ñi ko fi yelloo bari nañu lool. man jàpp naa sax ne ñoo ma ci gën a yeeñ. mais moom jàpp na ni sax ñoo ñoo ko ci gën a yeeñ. waaye man jàppe naa sama bopp ci ñi ma bokkal réew mi. nee na waaye moom jàppe na boppam ci ñi ma bokkal réew mi. ba ci chrétien yi. ba ci ñi nga xam ne ñii jëneen diine la ñu nekk. fu ma ci dajee nit nga soxla ma lépp loo soxla dana ko def. lépp bu mu ci dajee jënd jëmm nga soxla ko la nga ko soxla woo moo boo dajee lu neex yàlla mu def ko. kilifa yi ci réew mi itam. kilifa yi ci réew mi. maa ngi def sama bopp ci seen suuf. niñ bi def na boppam ci seen suuf. ku ma ci soxla woon woo ma ñëw nga ne ma demal doxali ma nangam dara ko def. ku ko ci soxla woon woo ko mu ñëw nga ne ko demal defali ma nangam it tey mu dem. yàlla atte na mas naa toog fii ci sama kër. na yàlla atte na mas na toog fii ci këram. sama mag ju baax ju ma bëggoon lool ju rëy ci man. magam ju baax ju ko bëggoon lool ju rëy ci moom. mu di Serigne Cheikh Awa Balla yal na yàlla dolli leeram. Cheikh Awa Balla mbakte yàlla yàlla dolli leeram. woo ma ne ma dama la soxla. woo ko ne ko dama laa soxla. ma jóge ca jëppal. nee na mu jóge ci këram ga ca jëppal. fekk ko ci këram gii. fekk ko ci këram gii. mu ne ma dama soxla nangam dama bëgg a doxali ma ko. ne ko abdou dama laa soxla nga doxali ma nangam ak nangam. ma nangu. suñ mi nee mu nangu. dem doxi soxla ba. dem doxi soxla ba. ca suba sama dellu si. ca suba sa mu dellu si. wax ko ne ko lan ma yónni woon dox dàkk. dox naa ko ba mu sotti. toog na ci aynu maa bii. toog na ci aynu maa bii. ba mu guddi lool. ba mu guddi lool. oto ne jaas. oto ne dareet. ñu ne ma am na ku lay seet. ñu ko am na ku lay seet. ma ne kanam. mu ne leen kanam. ñu ne ma Serigne Cheikh aw Serigne Amath Modou aw Balla moo yónnee si ci yow. ñu ne ko Serigne Modou aw Balla di yónni ndaw. ma ne ko ni ñëw. mu ne na yegg si. mu fekk ma maa ngi sol sama turki. nee na ba mu ñëwé tek na ko tur kërëb la ko mo ne ma sëriñ bi né nang ko daldi wuy ci légui day gamu ca ngaay mané bëret jog néna mu né bëret jog ñu la do sol sa mbubu ñu la ko do sol mbubu mané dédé mu né dédé mi ngi melni sëriñ babakar mo wonu la sëriñ mansour ci tanu sol mbubu ndax mi ngi melo ni ci jogu kan mo wo wala al hadj mansour radiyallahu anhu man wo ndax ni ma yili fa nañ ma yili fa ndax ni ma ñoo ñu yili fe la ci mu ci yili fa loli ba tay mo nek ci man néna loli ba tay mo nek ci mom ak mbolem yeen ñi fi nek ak mbolem yeen ñi fi tew nak tay ma ngi nuyu at kilifa yi fi teewal gouvernement bi di nuyu mboolem ahzab yi fi nekk ak kilifa yi ñu ne ba tey mi ngi nuyu waat nag mboolem kilifa yi fi toogal nguur gi ak mboolem kuréel yi fi nekk yëpp mooy xanaa parti yi ak yeneen ak muassasat yi fi nekk yëpp ak syndicaliste yi ak sect yi fi nekk yëpp neena ak tariqa yi fi dañu yëpp ak chef religieux yi yëpp ak kilifa yi diine yëpp ak a'imma yi yëpp ak njiit yëpp ak asatida yëpp neena ak jàngalekat yëpp di yeesal sama kóolare ak sama bokk ci yéen di def yàlla sahid ci néegam bi mi ngi yeesal ak bokk-bokku kóolare yéen ci yéen neena di yeesal nag ak cofeelam ci yéen ngee nuyu it Mamadou Diop di ko ndokkeel baa ngi nuyu Mamadou Diop it maire Dakar bi di ko ndokkeel di ko gërëm ci taxawaayam di ko gërëm ci taxawaayam ba mu yàggul ci teranga bi mu teral ki nga xam ne koo xam ne ki kenn la ci man yàgg naag moom nee na ba mu yàggul teranga ji Mamadou Diop teraloon wëllale moom mii mu mu yàggal muy Mas Diokhane yàlla na ko yàlla yërëm xanaa mbedd mu mu tuddee Mas Diokhane doon wëllaleem yàlla naa Mamadou Diop yàggal seddaate loolu ñu ngi ko ciy ndokkeel ñu ngi ko ciy ndokkeel ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala alhaaj Maodou Sylla yàlla na ko yàlla defal sihatan kamilatan sëriñ baa ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala alhaaj Maodou Sylla yi maan di yàlla ko yàlla defal wér bu ma sëkk delloo ci ko ci jàmm mardal muslimin a ñoom ñëpp yàlla leen ko yàlla defal ñeewu jullit ñi feebar yëpp nit yàlla leen yàlla defal noonu yàlla def ca def ko kafaara ak ziyaada defal ñu ñu sëkk wala ñu ñuy wom ko yàlla ko yàlla def dollee ko kafaara jëli bakkaar ak tahaara ak laaf na kii bakkaar mboolem fu ñu jullee ci sallallahu alayhi wa sallam lépp boo xam ne ak jaan julli na ko ci sallallahu alayhi wa sallam ألحقها الله بصلاته التي صلى بها مع ملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم مولم فاعل مولم تقنيد يلا تولى ننظر من دنقل نباح نسين التق suñu xol yi yal na ko yàlla boole muy benn diw say mu takk ko buubu cofeel ngir jëmm ak yu tedd ga ne suñu xol yi yal na ko yàlla lee muy benn say mu takk ko buubu cofeel ci ñuy digal yal na ko yàlla def na ko yàlla def jataay bii yal na nekk lillahi xaalisan jataay bii yal na ngir yàlla ju sell rek du dara naxul yal nañ ci yàlla defal na jaa yal nañ ci yàlla defal na faju aajo nag yal nañ ci yàlla defal na jaa nañ ci yàlla defal am nan doon wut nag te nañu juboo ngir sante ko yàlla ndax xew-xew yi xew yeneen ti mën a naam fi sëriñ bi ne nañu juboo sante ko yàlla ndax li mu nu teggilee xew-xew yi am ci yeneen réew te amul fii mi ngi am te it mi ngi xew suufa ngi ubbiku ay nit di dugg ba tey naan suuf ubbeeku na ba nit ña këpp na ci seen kaw fayabaan tuufaan mi ngi am fu nekk nee na tuufaan a ngi am fu ne fu ne fu ne fa tabaraka allah fu ne rek ndoxam fay bëpp di lor yàlla ngi ñuy rus ngir barke baax ñu baax ñi fi nekkoon yàlla ngi ñuy rusa li ba tey ndax barke ñu baax ñi fi dëkkoon yal nañu leen yàlla fayal yal nañu leen yàlla fayal waxuma suñu diggante ñun ñi nga xam ne mënatuñu teqalikoo ñu ne waxa suñu diggante ñun ñi nga xam ne mënu noo teqalikoo waxuma suñu borom mi nga xam ne moo ñu bind moom ñu andiñu fi waxul borom bi ñu bind moom ñu indiñu fi te su ko defoon def su ko neexoon def ñuy xar te su ko neexoon def ñuy leneen wala leneen wala leneen defu ko defu ko waxuma ko moom ci boppam waxu ko moom ci boppam waaye mag ñi nga xam ne ñoo andi lii ci suñu biir nan lañ def ak ñoom waaye mag ñi indi lii ci suñu biir nan lañuy def ak ñoom yàlla nañ yàlla dimbale booleen ñu xol yi اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين الروح النوراني والجسد الظلماني xol yi ni nga tappee ruux ñu mu sellee ak yaram ñu mu lëndëme. Allahumma sawwi sufuf al muslimin. Yalla yalla na nga yarangal lee tappi julit yi bam ne rob. Allahumma wahid kalimat al muslimin. Yalla yalla na nga def parti julit yi di benn. Allahumma ayyid al muslimin. Yalla yalla na nga dëgëral julit. Allahumma ansur al muslimin. Yalla yalla na nga dimbali julit. Allahumma kun lil muslimin. Yalla yalla na nga nekkal julit yi. Mi'wanan. Aji dimbali leen. Bi mahdi fadlika wa judika wa karamika. اللهم لا تخيب رجاء المسلمين فيك اللهم اجعلنا حظ الجنة واجعل الحظ جنة حظنا اللهم اغفر لموتانا وإيانا اللهم أعمل موتانا وإيانا بالعفو والغفران والرضوان ودخول الجنة بمحض الفضل والجود والكرم يلا يلا دفل سترة سفكين جوم ناتي وحج ماغي بالو حق وأي قن موخلا خطيب الأنبياء وخون سيدنا شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله سيدنا صاحب الدرنيون مون داي لي ما لين دي و فسو ما ييني فاسليني ولا ما نك تي لين باي لين تي لول لي ما لين دي واخ مو غوتو غات ولا بارينا نيونا نموما تي لوماي ييرنال لوماي ديف لو باخ لوماي ديغل نيك وايي نك ماغي دغال لولا كو ما توفيق يا الى بالله ياكار ما كين كوما تي يومبالال نك لي ما بغ ولا كوماي فاجل جي اديو لوماي يالا نيغا خامي موما بيند بيند لين خوتيو بي داك سي ديغال bi yalna mi am kattan yalna ko dindil bopam te le defaron ñu ko bu rafet lol sel lol ñu le xëccu bi ne ci digënté bi yalla ci selu ngi ne la ñal na ko defaron ba mu rafet lol sel lol man nako inshallah inshallah yalla man na lol way ñu nit dañ ci taxaw mu dimbalañu ci way nit nañ taxaw nak yalla dimbalé lu bopam yalla nañ ci yalla dimbalé nañ yalla dimbali ci taxaw kenn ku nek na jang fatiha julli ci sallallahu alayhi wa sallam sujudatay bi yalna bu ko yalna bu yalla tax yaakar sujudatay bi ñu tax mu tok fi yalla bu ci yalla tax sunu yaakar yalna bu yalla tax yaakar yalna bu yalla tax yaakar yalna yalla boole xol yi muy ben yalna yalla boole ñu xol yi muy ben waxuma ñun ci suñu bop ñuy musulman way ñi ñu bokkal ñu di karati ak ñaamul sax lu ñu japp yalla ñak ak ñom ben te and nañ wara ande waye ñu bokkul ñu sax diine itam ak ñu nekk ci jenn diine yalla nañu yalla boole ak ñoom rek ñu nekk ben yalla ñu dem ba kurel yépp nekk ben yalla ñu dem ba kurel yépp seen di kay yépp parti yépp di ben di dimbalé di dimbalé kenn ko nak sa secte ga dem ci ku nekk nak bu ci tariqa di jéng dem ci tariqa bu yaaka Seigne Babacar si radiyallahu ta'ala anhu Seigne Babacar si yalla yalla do leen gëreem ne gañu aduna ne aljanna ñaar la aljannay biir ak aljannay biti aljannay biti aljannay biti moy jubok say bok moy jubok say bok ba kenn du len deg ba kenn du len deg aljannay biir aljannay biir moy jubok sa borom moy jubok sa borom yalla nagn ko yalla defal yalla nagn ko yalla defal yalla nagn ko yalla defal imam imam imam dafa yobante neena bala ngay ñaan ñu ñaanal la ba pare waaw ma ngi ñaan nak فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله يا الله أحسنتم نانا داف نغين لو رافيت واي ان احسنتم احسنتم لانفسكم واي جام داف لو رافيت داي يالا ني سا بوبو مكو ديفال واي دار غنو ري سي جوليت واي دار رغن لا ني سي جوليت ني وولا غير جيم يالا ني وولا غير جيم يالا nga baye lepp lo jappone nga baye lepp lo jappone jog wuy ci yalla jog wuy ci yalla te ken waxu fi bayu ken te ken waxu fi bayu ken ken tudul serignu ken ken tudul serignu ken ludul qala allah luma yalla ne قال رسول الله لي في دجي يالنا يالا ديمبال سي جافي كو سي بركه يونتي بي di barakati alquran alazim ci barke alquran bi mag ñu ngi nuyu iliman yeb di len ñaan fu ñu tollu ñu ngi ci waye ñaan yi nañu ko don di len tollu yeen ngi ci waye di len digle ñaan di len digle ñaan di len digle ñaan ak du'a usilahu almu'min ñaan moy gannaay julit ya qul ba ya'budu bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla du len faale ba asatibe yi fi nek di taf xam xam bi ñu borom xam xam yi ci biir nit ñi di tafaare len xam xam ñu ngi len di gëreem ku ñu baang len di gëreem fa tabarakallah ndax nit ñi mëna xam nañu jaamo yalla tabarakallah ñu nek ci radio bi di waxtane wax di waxtan waxtanu diine yi waxtane ci radio bi ndurum diine ñu ngi len di gëreem ñu baang len di gëreem di len ñaanit ñu dolli ñu yee bu baaxa baaxa baax comme que mazhab yi du ben gannaaw ngir yi ci rew mi du ben te yeen yalla jox na len ngeen di geustu kat neena yalla jox na len yeen ngeen di geustu kat def len ulama afuqaha def len ngeen di borom xam xam ñu jëgul ngeen jang leg leg ngeen waxtaan ci ben ngir leg waxtaan ci len ko jubal ci ben ngir ñe ca bok xam ne sen ngir leena laaj su ko defee ñuy waxtaan ak jigéen ñi itam ñuy waxtaan ak soxna yi itam ci sunu biir taxaw ci tarbiya islamiya ci yaru islam ak haqqul musahaba ak haqqu amno ci digënté doom ak baay ci digënté doom ak baay ak jabar ak jëkkër jabar ak jëkkër ak jëkkër ak jabar ak jëkkër ak jabar ak dekkale ak dekkale ak dekkale ak dekkale su ko defé turuq yi su ko defé tariqa yi ñoko sakul suñu bop buñu ko def yett diko xexé buñu ko def yett diko xexé yalla du laj kenn tariqa bi nga bokkon yalla laj kenn tariqa bi nga bokkon suluñu kenn malaika yi ñew malaika yi ñew nan la ban tariqa nga ne ban tariqa nga japp dedet dedet amna lu luñ lay laj amna yi lay laj su lolu jubé tariqan kabir tariqan nga japp ma dinuka neena la dañ lay wax ni sa diine ma kitabuka ban tere nga am man rabbuka man nabiyuko su jubé tariqan kabir tariqa ya ko sakul sabab waye yi yalla la ko sakal nañu andado kenn ku nek la gëm nga japp ci fonku ko te ñu bañ ko doxal ci jakkay bañ ko doxal ci biroy bañ ko doxal ci société wala diw duma julli ci gannaaw sama yoon nekku ca sama yoon newu Seyd El Hadj Malick neena Seyd El Hadj Malick neena mo ciow ni lu ko waral mo ciow ni lu ko waral ñun ñep ay lag di lañu ñun ñep ay lafañ lañu lafañ man la jité morom man la jité morom te netali wax jabur te netali wax jabur jarul mur sa gemmi jarul sumu nañu bokk la ilaha illa allah allahu akbar assalamu alaykum dem ci biro ba dem ci dam yeba ndegam mom lañu yalla natto mom la yalla xir yalla nañ ci yalla musal dajé ci marché ba dajé ci jakka ji julli tapante faso and andi mu rafet senegal dox doxinu rafet ci walu aduna walu dine walu jubo parti bu nek nga nek nak ci la nga nek waye bu mu la jaral rayante ak sa mbokk wala nga xex ak mom nay kitabullahi fihi man naba'u ma qablakum yalla bi yalla bayiwu ci dar la nepp li nak mbirum gañu jekk ñaar mun ñeek ñi ñew ñepp sallallahu alayhi wasallam mom la wax yonent bi la wax yalla nañ yalla dimbalé nañu yalla dimbalé yalla nañ yalla dimbalé nañu yalla dimbalé mbir mi na ci ñepp def ñaan na ci ñepp nay nak seen ité yalla na ci yalla def sutur yalla na ci yalla def sutur yalla na ci yalla def sutur yalla na ci yalla def sutur dajé jibo dajé ngir jibo dajé ngir jibo musu fi ñak musu fi ñak amna ci xuday bi amna xuday bi ak fenen ak fenen ci bobo sallallahu alayhi wasallam ñiko kontar ngi fi sallallahu alayhi wasallam ñiko kontar ngi fi way téréwul ñu doxal ko doxali ñu rafet téréwul doxal nañ ko doxali ñu rafet lu nekk delu fa mu nekkon yalla nañ yalla delol senegal ci melo nga xamne ci la war nek yalla dal anta ala kulli shay'in qadir yalla dal yow ya ngi ni yow lepp la fi ya ko man ndegam yar rek le digante palestine ndeg yow mi rek le digante palestine ba yasir arafat am fu mu dekk ba yasir arafat Israël xajal len man nga lepp yal na boñu sétan yal na boñu sétan yal na boñu sétan ci sa mbaxal seema ngeen dal mo ko mamul ñaan mo mamul ñaan mo ko mamul ñaan mo ko mamul ñaan ana mo señ lami wala mamul jaay wa dara ci wax ko ko na mu wax nu lo xam ni ci mbir mi la bok dafa am mbir mo xamne bañu koy bayyi ci sama loxo yag na neena am na mbir mo xamni bayyi tegon nañ ci ci loxom bu yag te ko ko bayyi won ci sama loxo neena te ko ko bayyi won ci loxom nekkon sama kilifa di sama mak yalna yalla doli yermandem nekkon kilifa am ci magam yalna yalla doli yermandem mudi alhaj ahmed sise fir radiyallahu anhu gor bi ahmed sise fir yalna yalla doli ngeeramam sayyidul hajj mali domo won ko top ci bopam sayyidul hajj mali moko domo won top ci bopam ba diko doxlo ay soxlam ba diko doxlo ay soxlam gam mom gi serigne mustapha di taxawu ci fir gam mom gi alhaj mustapha di taxawu ci fir nañ ma may tuti neena nit may ko tuti may len ko tuti way akalagul serigne bi masu ci wax dara neena serigne bi masu ci wax dara serigne ahmed sise ludul dana ma woo ma dem fir wala mu ñëw tiwaaw ludul daf ko daana woo mu fekk ko fir wala mu fekk si ko tiwaaw ne ma gàmmu gi nii la tëdd nii la tëdd nii la tëdd gàmmu gi nii la tëdd nii la tëdd waaye du ma ci doxal dara waaye nee na bu mu ci doxal dara maa ngi lay ciy laaj sa xalaat da ko daan wax ne ko maa ngi ciy laaj sa xalaat ma ne ko sëriñ bi yow doo def rek noonu la su ko defee mu ne ko si ma si yow doo def noonu mu ne ma kon nag yëgle ko mu ne ko kon nag ko yëgle ñu daan def suñu de tëj burd gàmmu gi ñu daan def bu ñuy tëj c'est là ko yëgle dama ko ci yëgle moom mii ba léegi Moustapha ngi ci loolu di ko doxal ba léegi Moustapha Cissé ngi doxal loolu booba ba tey li tax waxaatuma ci dara boobu ba léegi li tax waxaatu ci dara li mu tukki woon a sax Moustapha dafa tukki woon léegi sax laa yëg ne mi ngi ci jàkka léegi la yëg ni ñëw ni mu jàkka ji fekk na it ma ne woon su mu ñëwee danaa ko ci waxaale fekk na mu ne bu ñëwee waxaale ci mbirum gàmm boobu insha allahu fukki fa na